مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ سارا نور نگاہاں دا سرور مدینہ سارا نور نگاہاں دا سرور دلاں دا ارمان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینے دی بہار تو مدینے دی بہار تو آقا دے ہر یار تو اے جند قربان اے جند قربان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان تو پوچھ قرآن تو تو پوچھ قرآن تو تے پوچھ رحمان تو مدینے دی کشان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان دلانو تڑ پام دی دلانو تڑ پام دی تے مس بنا دی تے مس بنا دی مدینے دی آزان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان دو جگ تو حسینے دو جگ تو حسینے مدینے دی زمین دو جگ تو حسینے مدینے دی زمینے مدینہ ساڈا دین مدینہ ایمان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان اے جگ جو آباد اے جگ جو آباد تے ہر کوئی شاد تے ہر کوئی شاد مدینے دا احسان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان دلانو تڑ پاو دی تے مست بناو دی دلانو تڑ پاو دی تے مست بناو دی مدینے دی آزان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان زمین و آسمان دا تے سارے جہان دا زمین و آسمان دا تے سارے جہان دا مدینہ سلطان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان دردی اس نات